राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, विक्रम संवत 2057, 2 सितंबर 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, रतनगढ़, राम। बात है सीधी सादी पर है बड़ी गहरी। मनुष्य को शरीर मिला है, इंद्रिया मिली है, मन बुद्धि मिला है, योग्यता मिली है, बल मिला है, सामर्थ्य मिली है, ये अपनी बिल्कुल नहीं है, अपने लिए भी बिल्कुल नहीं है। अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। ये संसार की है, संसार के लिए है। इनको जब तक अपने मानते हैं, अपने लिए मानते हैं, तब तक भूल है। ये भूल से अपने मानते हैं, अपने लिए मानते हैं, और जब तक अपने मानते रहेंगे तब तक भूल मिटेगी नहीं। और भूल में कोई भी ठीक आदमी नहीं होता, वो उपयोग ही नहीं होता, अनुपयोग ही होता है। भूल रहित होता है, वह सदुपयोग होता है। तो इन शरीरों को, इन सामग्री को अपनी मानता है और अपने लिए मानता है, ये गलती है। ये सब संसार की है और संसार के लिए है। तो कर्मयोग बड़ी सरलता से हो जाता है और अपना ज्ञान योग भक्ति योग भी बड़े सीधे सीधे हो जाता है। अपना है ही नहीं, अपने लिए ही नहीं है। ये बात एकदम सच्ची है। अपना नहीं, अपने लिए नहीं है। अपने को मिला है तो मिली हुई चीज मिलनी और बिछड़ने वाली वो अपनी नहीं होती। ये मिली हुई बिछड़ने वाली है। शरीर मिलना बिछड़ने वाला है, कुटुंबी मिलना बिछड़ने वाला है, जायदाद जमीन सब मिलने में बिछड़ने वाली है, सामग्री धन संपत्ति मिला है बिछड़ने वाला है। ये अपना नहीं है, ये अपने लिए भी नहीं है। ये संसार का है, संसार के लिए ही है। ऐसा मानने से कर्मयोग भी बड़ा सरलता से हो जाता है। कामना के त्याग में भी जोर नहीं आता। अपनी चीज है ही नहीं तो कामना किस बात की। और अपने आप को भगवान को दे दो तो भगवान के आप है, तो भगवान के है अपने भगवान दे दियो, भगवान को देना भगवान से भी कामना कैसी। ये संसार की चीज संसार को दे दी और भगवान की चीज भगवान को दे दी। ना कामना संसार से रही, ना को भगवान से कामना रही। कामना रही तो उसे प्रभात उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये ऐसी मानने से ममता त्याग की सुविधा हो जाती है। ममता का त्याग कर देते हैं तो कामना प्राप्ति की ममता, अप्राप्ति की कामना। तो प्राप्त की धातु वाली चीज अप्राप्त देखी हुई है, वो कामना हमारी नहीं तो ममता हमारी नहीं, तो इच्छा भी हमारी कैसे होगी। इच्छा भी हमारी नहीं तो हमारा सब संसार हमारा है ही नहीं। हमारे परमात्मा है, परमात्मा नाम है। ये संसार ही, ये संसार ही है। संसार की चीजें संसार सेवा में लगा दी, और परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी अपने जयराम जी में, मुक्त हो गए। सीधी सरल बात है, मिली हुई चीज है बिछड़ने वाली, वो अपनी नहीं होती। तो ऐसा सभी जमीन है, मकान है, परिवार है, ये सब मिला हुआ है, बिछड़ने वाला है। ये शरीर भी मिला है, बिछड़ने वाला है। सब शरीर बिछड़ने वाले, मिले हैं बिछड़ने वाले, मिले और बिछड़ जाए वो हमारे कैसा। जितना धन संपत्ति वैभव आपको लाखों करोड़ों अरबों रुपये मिले पर अपना नहीं है, यार अपने लिए भी नहीं है, अपने काम नहीं आएगा। भोग भोग तो दंड होगा, उलझ जाओगे, ममता हो जाएगी, बार बार जुर्म दर्द होगा। ना अपनी है ना अपने लिए है। सब चीजें ऐसी संसार सुख सुख अपने लिए परमात्मा है, परमात्मा हमारे साथ रहते हैं। सर्वेश्वर संग मिश्रा सबके हृदय में रहते हैं, तो नरकों में जाए तो भी भगवान रहते हैं हमारे साथ में, स्वर्ग में जाए तो भगवान हमारे साथ में, साफ विश्व बन जाए तो भगवान हमारे साथ में, सबके हृदय में ईश्वर सर्वभूतावना हृदय संदेश सब गहरे में रहता है। वो हमारा है, हमारे साथ में रहा है, और कोई हमारा नहीं है, हमारे साथ में रहना है। हमारे साथ में रहना है ही नहीं। ईश्वर संतों ने कहा हम किससे प्रेम करें, हमारे साथ रहने वाला सिवाय भगवान के कोई है ही नहीं। साथी तो चाहिए हमारे, तो कोई हमारे साथ रहते ही नहीं। क्या शरीर हमारे साथ रहेगा, रुपये पैसे कुटुंब धन संपत्ति घर कोई हमारे साथ नहीं है, तो हमारा है ही नहीं है। मिली हुई चीज बिछड़ने वाली होती है, वो अपनी नहीं होती, अपने लिए नहीं होती। अपनी हो तो अपने, अगर शरीर अपना हो तो अपन फिर और मिले ये इच्छा नहीं रहनी चाहिए। जैसे बालक की माँ नहीं मिलती तो माँ रोता है, माँ मिलती तो रोता बंद हो जाता है, माँ मिल गई तो अपनी चीज अपने मिलती, अपने इच्छा नहीं रहनी चाहिए। इच्छा रहती है तो अपनी चीज नहीं मिली, अपनी चीज मिलने पर इच्छा नहीं रहती, तृप्ति हो जाती है, ना तृप्ति होती, ये मांग बाकी रहती है, तो अपने नहीं है ये, अपने लिए भी नहीं है। या कोई चीज अपनी नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में कोई तिल चित्ती अपनी नहीं है। अपने परमात्मा है, दुशासन तो अपने है, मम्मी मानस भगवान का श्याम हमारे भगवान है, तो हमारे है उसको तो हमारा मानते नहीं, दूसरी हमारी नहीं है उसको हमारी मानते है, तो उसका नतीजा तो बुरा ही निकलेगा। तो बेईमानी का नतीजा अच्छा कैसे निकलेगा, दंड भी वही होगा जो बेईमान होता है। ईमानदारी से हमारी चीज है ही नहीं, कोई हमारे लिए है ही नहीं। हमारे केवल भगवान हमारे केवल परमात्मा, वो हमारे साथ रहते हैं, हरदम हमारे साथ सर्वेश्वर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन दृष्टि, वो सदा हमारे साथ रहने वाले, वो हमारे हैं और हमारे लिए है। इस वास्ते भगवान से प्रेम स्वतः होगा और संसार की सेवा स्वतः होगी, क्योंकि चीज संसार की है तो संसार की सेवा में लगानी है, और करना क्या है, संसार की सेवा में लगाना है, संसार की जितनी लगा दो छोड़कर जाना पड़ेगा, शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा, साथ में रहेंगे नहीं। अभी सदुपयोग कर दो तो निहाल हो जाओगे। इस सच्चाई को न मानने से संघर्ष होते हैं, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, आपस में शोक होता है, चिंता होता है, सब उगड़ा जाते हैं। पात मूल में उल्टी मारने से सब उल्टी उल्टी चीज होती है। अनुभव न माने तो सब उल्टी होता है, एकदम सच्ची बात है, बहुत बढ़िया बात है एकदम। तो मिली हुई अपनी नहीं है तो देखी हुई अपनी कैसे हो गई? मिली हुई ही उसी जाति की देखी हुई है, देखी हुई चीज है जिस जाति की मिली हुई है, तो मिली हुई अपनी नहीं, अपने लिए नहीं है तो देखी हुई अपनी और अपने लिए कैसे हो गई? दूसरों की है दूसरों के लिए है, तो मिली हुई भी दूसरों की है दूसरों के लिए है, संसार के लिए है, अपने पास रहेगी नहीं, अपनी है नहीं। सच्ची बात यह है, इस वास्ते कामना भी गई, ममता भी गई, प्राप्त की ममता, अप्राप्त की कामना, और अभिमान अहंकार ये भी अपना नहीं, अहंकार भी अपना प्रकृति, तो मेरा बहुत वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार ही थी, हमें नद्रता ये भी हमारा नहीं। हमारा तो सही भगवान है, भगवान के सिवाय कोई चीज हमारी है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, हमारी रह सकती नहीं, सब छूटने वाली है, मिली और छूटती है, मिली और छूटती है, मिलती और छूटती है, हमारी है नहीं, प्रत्यक्ष बात है। भगवान कभी छूटते नहीं, किसी प्राणी से कभी भगवान छूट सकते ही नहीं, सर्वसमर्थ परमात्मा होते हुए हमारे को छोड़ नहीं सकते, हमारे से अलग नहीं हो सकते, अलग हुए तो हमारे ईश्वर जाए अलग, इस बात से हमारी कोई चीज नहीं सिवाय ईश्वर की, कोई चीज हमारी है ही हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं। शंका होती बोलो, सीधी सी बात है, जो मिल जाती है दूसरे वाली है, अपन नहीं है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। सेवा करो, सेवा के लिए है, भगवान ने कृपा करी चीज दी है, इस चीज दी है उस चीज को दे दो, उस संसार को कल्याण हो जाएगा, ईश्वर को दे दो कल्याण हो जाएगा, ये कर्मयोग हो गया, ये प्रकृति से उत्पन्न होती प्रकृति को दे दो आप ज्ञान योग हो जाएगा, और ईश्वर को दे दो भक्ति योग हो जाएगा, और अपनी ले दो जन्म योग हो जाएगा, जन्म और मरो, जन्म मरो, जन्म मरो, अपनी तरह नहीं, अपनी मानो तो जन्म मरो, जन्म मरो, जन्म मरो, अपनी मिलेगी बिछड़ेगी, मिलेगी बिछड़ेगी, मिलेगी बिछड़ेगी, क्यों हमारी है नहीं, श्री स्वरूप बात है, चार बात नहीं, संसार की मान लो, प्रकृति की मान लो, भगवान की मान लो, और अपनी मान लो, अपनी मान ली जन्म मर देने वाली, दुख देने वाली, संसार की माने कर्मी हो, प्रकृति की मान ली दिखाई हो, परमात्मा की मान ली भक्ति हो, अपनी माने जन्म मरी हो, जन्म मरो, जन्म मरो, जन्म मरो, रख सकते नहीं आप, रख सकते नहीं, एक क्षण भी रख सकते नहीं, प्रति क्षण ज्यादा नहीं, क्षण परिणाम अनुभव हृदय चित सकते है, क्षण परिणाम अनुभव कोई चीज हमारी है ही नहीं, है हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, सिद्धांत पक्का है एकदम सच्ची बात है। तो हमारी भूल क्या जो हमारी है उनको हमने नहीं माना, नहीं हमारी नहीं है उसको हम अपनी माना है, तो बेईमानी है ये। हमारी नहीं उसको नहीं मानते हैं, अपना है उसको अपना नहीं मानते, बेईमानता नहीं होगा, बेईमान को दुख ही पड़ा पड़ेगा, बेईमान कैसे सुखी हो जाएगा। बेईमानी बेईमानी भरी भीतर में, तो ये सब ईश्वर की है। मालिक ईश्वर है, धातु चीज प्रकृति है और बनी हुई चीज संसार है, बड़ी हुई चीज मानव संसार की है, कर्मियों को जाएगा। धातु चीज है, प्रकृति की है, ज्ञानियों को जाएगा और मालिक को मानव ईश्वर की तो भक्तियों को जाएगा, अपनी मानव और जनम हो जाएगा। साफ साफ ऐसी बात है। बड़ी विस्तार से पुस्तक में लिखी हुई बात है। मनुष्य का कल्याण हो जा, ठीक सही बात मान ले, सुन ले, समझ ले, मान ले, स्वीकार कर ले, कैसे ही आदमी हो, पापी हो, तापी हो, कूपी हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, सच्चाई में कल्याण हो जाएगा। सत्य चीज है, असत्य चीज को अपने मानने से उनका नतीजा पूरा ही पूरा निकलेगा, असब का कैसे निकलेगा। स्वास्थ्य अपनी नहीं है, उपयोग करो अच्छी तरह से, साफ लिखा है मनुष्य अपने लिए भी उपयोगी हो जाए और संसार के लिए भी उपयोगी हो जाए और भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाए। अपने लिए उपयोगी तत्व ज्ञान से, संसार के लिए उपयोगी कर्म योग से, भगवान के लिए भक्ति योग से, भक्ति योग से भगवान की उपयोगी हो जाए, ज्ञान योग से अपना कृतिकृति हो जाए, प्राप्त प्राप्त हो जाए, ज्ञात ज्ञात भी हो जाए और संसार के लिए कर्म योग करे तो संसार उपयोग हो जाए, तीनों के लिए उपयोग हो जाए तो जन्म सफल हो गया, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। ऐसी दिशा की बात है, साफ लिखी हुई बात थी। उपयोग मात्र से मन कहीं परवाह ही नहीं है, कैसी बढ़िया चीज है, सब अच्छी तरह से लिखी हुई है। साधन निधि नाम उस पुस्तक का नाम है, साधन निधि, मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी, अपने लिए उपयोगी, भगवान के लिए उपयोगी, ऐसी बात है। सब ही अपना काम पूरा करो, पूरा बिल्कुल पूर्ण मद पूर्ण विदम पूर्ण पूर्ण मद चले पूर्ण से पूर्ण माता पूर्ण में अवशिष्य थे। सब लोग सुखी हो सकते, सब लोग सुख जाए बड़ी सुगमता से, पर मांगना पड़ता है, मांगना यह कठिनता है, सही मेरा है और मेरे लिए है, बिल्कुल झूठी बात है। तुम्हारे लिए होता तो तुम्हारे लिए मांग दूसरी नहीं रहती। बच्चे को मां मिल जाती है तो दूसरी मांग रहती है क्या? दूसरी मांग रहती है शरीर के मिलने पर, सिर अपना नहीं है। हमारी चीज हमारे को मिल जाएगी, भगवान मिल जाएगा तो बस पूरा हो जाए, पूर्ण हो जाएगा। भगवान हमारे एकदम। जब तक शरीर को अपना मानना रहेगा, अपने लिए मानता रहेगा, तो लोग कभी शांति नहीं मिलेगी, सुख कभी नहीं मिलेगा। बेईमान रहना, बेईमान रहना, बेईमान को शांति नहीं मिलती। मिलने और बिछड़ने वाली अपनी चीज नहीं होती। अपनी चीज मिलती नहीं है, मिली हुई है पहले से, बिछड़ती है ही नहीं कभी किसी समय। वो हमारे भगवान, वो हमारे है, वो पहले से ही मिले हुए हैं, सदा से ही, कभी बिना मिले रहते ही नहीं। हमारी दृष्टि में बिना मिले हैं, हम उसी तरफ दृष्टि नहीं करते। भगवान सदा सबके साथ में हरदम रहते हैं, हरदम सबके साथ। सबके साथ बड़ा प्रेम से, सूर्यदम सर्वभूतानाम, केवल मनुष्य नहीं, सर्वभूतानाम प्राणी मात्र के सब परम सूर्य परमात्मा सबके साथ रहे। हमारे परम स्वरूप परमात्मा है, बड़ी बढ़िया चीज है, बड़ी बढ़िया होता है। और लोग परवाह ही नहीं करते, थोड़ी घड़ी बात सुनते हैं ना तब थोड़ी होती है। दुनिया को हित कसो भादवो अंधारी रहना, बिजली प्रकाश किनो ऐसो ज्ञान ठानी है। बोलो, जैसे बिजली चमकी ज्ञान हुआ, फिर अंधेरा वैसे। ज्ञान को प्रकाशित हो ले लो, धारण कर दो, निहाल जाओ एकदम, मौज हो जाए। बड़ी सुगम, सच्ची बात, सच्ची बात, सिद्धांत की पक्की बात, ठोस बात। भूमाचर शाश्वत अवर्थ और ठोस है तू सर्वदा, यह देह है पोला घरा बांधता, बिगड़ता है सदा बांधता। एक क्षण भी शरीर आपके साथ तैरता, एक क्षण भी। मां के कैसे जन्मे थे, आज कैसे होंगे, और रहता फिर बदलता ही जाएगा। प्रत्येक क्षण बदलता, केवल बदलता ही बदलता है, बदलता है। आप हो के वही हो, आप बदलते नहीं, और शरीर बदलता ही से बदले बिना रहता ही नहीं। अरे आप बदलते हो ही नहीं, फिर सही हो गए मेरा है। इस वास्ते नाम शरीर के हैं, शरीर हमारा है, बहुत बढ़िया बात है। बड़ी सच्ची बात है, बड़ी पक्की बात है, बड़ी सिद्धांत की बात है। सबको निहाल करने वाली चीज है एकदम, सूक्ष्मता से। नारायण नारायण नारायण नारायण।